राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 21 फरवरी 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभाक् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। हम तो अपनी समझ से भगवान का भजन करते हैं, फिर भी भगवान का दर्शन नहीं होता, प्रेम में क्या कमी है, भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता? तो लगन ही कमी है भीतर से, लगन भजन सब क्रिया मात्र से भगवान नहीं होते, लगन भीतर हो गए भगवान दर्शन हो, भगवान का दर्शन हो, रात दिन भूले नहीं। जैसे मेरे बारे गया ना, मैं बावली हो गए मिश्र रात दिन में डोलू लग गया प्रेम बिहारी, तो प्रेम लग गया माता है भगवान बगड़ा है। जैसे छोटा बदला बच्चा माँ को याद करता है, जैसे भूख लगती है तब अनियाद आता है, प्यास लगती है जब जड़ याद आता है, याद करना नहीं पड़ता है, याद आता है। ऐसे भगवान ही याद आवे कि मिले नहीं भगवान, मिले नहीं, ऐसी लगन लग जाए जोरदार तो मिले। क्रिया से भगवान नहीं मिलते, भजन क्रिया भी बहुत दूर तक करते नहीं मिलते, भीतर की लगन हो, भूख लगे भूख, प्यार लगे जो, जाने मेरे देह देह दर्शन बिना रेवर न जाए तो मिल जाए भगवान। बात जब आत्मा एक है, आत्मा शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तो फिर बाद में पिंडदान एवं तर्पण करने का क्या प्रयोजन है? आत्मा शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, फिर पिंडदान और तर्पण करने का क्या प्रयोजन है पीछे? आप रोटी क्यों खाते हो, पानी क्यों पीते हो, आराम क्यों करते हो, बताओ? आप तो हो ही, आपको भूख लगती है प्यास लगती है तो वो नहीं लगे, जिससे होगा उससे भूख लगेगी तो पेड़ देना चाहिए, प्यास लगे तो पानी देना चाहिए, मन सुख है तो दान पुण्य करना चाहिए, जिन्हें मन आना हम पहुंचे उनकी संपत्ति हो, पता मारे बैठ बन के बैठ गए, अरे उनको देते कुछ नहीं दोष लगेगा, पानी संपत्ति ऊपर तो मालिक हो गए बैठे, अरे उनको पानी नहीं देते, पंड भी नहीं बिछड़ाते, नहीं उन्हें सेवा नहीं करते, उनका दिन आने पर उनके नाम से पिंड पानी देना सही है, गंगा जी में तर्पण करो पिंड पानी दो, आपने उनकी संपत्ति ले ली, खोलो ये कर्तव्य है, जिनवासियों के वर्षे भी करने, रोजिना पिंड और पानी देना चाहिए रोजिना, नहीं तो श्रद्धा में एक दिन और एक दिन मरने की तिथि, दो दिन तो पक्की बात है पक्की, करना रोजे ना पानी देना, यह है पति तीर्थ ज्यादा करेंगे यहाँ यहाँ पिता यह है देव तीर्थ शीतलाशु विशेषता नदी सु बहुत तो शीतलाशु विशेष ठंडा चलो है भोजन तो भाप निकला गर्मा गर्म तब खाते हैं भोजन ठंडा हो तब राजी होते हैं तो ठंडा पानी गंगा जी समान हरे के नहीं मिलता बहुत कम जगह मिलता गंगा जी करो गंगा जी पवित्र है इसमें पिंड पानी जरूर देना चाहिए अवश्य अहल्या द्रौपदी कुंती तारा एवं मंदोदरी उनके प्रातस्मरण से महापात्र का नाश क्यों होता है वे महान पवित्र थे भगवान के स्नान भगवान का नाम लेने से पाप नष्ट होते हैं नहीं जो ही संत महात्मा हुए होते उन्हें याद करने से बिना माताओं में द्रौपदी तारा ये बड़ी हुई है दोष नहीं होते वास्ते याद करने मात्र से पाप नष्ट होते अग्नि सब जो है आश्रम में अग्नि है परंतु जेब में लेते जेब जलती नहीं अग्नि जल जाना चाहिए तो अग्नि प्रकट होती है ना प्रकट होती है तो उनका प्रभाव प्रकट हो है प्रभाव में शक्ति है थोड़ी होती है ऐसे उन्हें याद रखे उस नगर से हमारी प्रकट हो जाती है ऐसे पापों का नाश होता मैं तो कह रहा हूँ छोटे छोरिया ने सीता जी माता सीता सात नाम सुबह लेवे शाम को लेवे स्नान करे तो लेवे अनुसुईया जी ने कहा है सीता तेरा नाम लेने से पतिव्रता हो जाएगी तेरा नाम लेने से पवित्र हो जाए पवित्र हो जाएगी तो बच्चियों को नाम लेना चाहिए भाई पतिव्रता हो जाए देखो आचार नींबू का होता है मिस्त्री का होता है आचार्य मन लगा होता पानी आ जाए मुने में बोलो क्यों आ जा सरकार से तो ऐसे पवित्र हुए और वो याद करने मात्र से होता उनकी शक्ति है भजन स्मरण करने वालों में भजन शक्ति है उनसे दर्शन साधुधाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधु तीर्थ स्वरूप है जिनवास से सीता माता है अनुशय कहना सीता तेरा नाम देने से पति पड़ता है तो लड़कियों को चाहिए सीता माता का नाम ले तो आप भी बन जाऊंगे जरा संग करता है जैसा भजन करता है वैसी वृत्तियां बनती है कुसंग करने से खराब हो जाता है सत्संग करने से अच्छा हो जाता है ये तो प्रत्यक्ष लग रहा प्रत्यक्ष जिस बात से जितने सत्पुरुष हुए हैं महात्मा हुए हैं गंगा जी सदा एक है फिर बिंड बुंड में जाकर नहाते क्यों वहां गंगा जरूरी है वही सब जगह ही है पर जहां संतों ने तपस्या की है भजन किया है वे गंगा जी भी वहां पवित्र हो गए वहां की जगह पवित्र हो गए संत महात्मा हो गए मसूरा में जागर करो भजन ठीक नहीं हुआ और संत महात्मा जहां जरा गए वहां बैठ भजन करो मन लगेगा वन में हमारा शरीर शांत हो गया पर वहां शरीर की राख और हमारे वह जगह में पवित्रता आ गई। अठे भी हमारा रुद्रा सत्संग होता है, एक ये छोड़े एक रुद्रंजन बकरिया काटा है सर वह जाहिर बैठते हुआ तो मन में कुछ नहीं होगा। बिकाने में सत्य कही वहां बैठना मन में लगता, कई ऐसी जगह मन लगता है तो पवित्र जगह पवित्र हो जाती है, विश्व पवित्र हो जाते हैं, मेरे संत हो गए। सत्संग करने वाले पुरुषों में बहनों में विशेषता आती, शुद्धि आती। पहले जितनी वृत्ति लोभ आती थी आज है क्या उतनी? कमी हुई है कि नहीं? प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष जगह पवित्र हो जाती है, विश्व पवित्र हो जाए। और जो सत्संग साधना वाले में हम पुरुषों में पवित्रता आ जाती है। ये वृक्ष है, मकान है, जमीन है, ये दान नहीं करते तो न पवित्रता आती है। जो नास्तिक होते हैं वे नहीं मानते तो वे पवित्रता मना करते हैं, वहां पर पवित्रता नहीं आती। एक बिलायत में बात सुनी है, दोनों दोनों बादशाह बताते हैं, पांडव खराब बताते हैं, यहाँ रावण की महिमा करते हैं, राम जी की निंदा करते हैं, रावण का ही कुटुंब है वो, दोनों ही कुटुंब है। अभी बिलायत में एक संस्था हुई है, महाभारत की निंदा करते, विरोधार्थ की प्रशंसा करते, पांडवों को खराब बताते, भगवान को खराब बताते। कुछ कर्दू सत्या जरा कर्दू का रंग चढ़ गया, दुर्बुद्धि हो गई। पुष्कर से थोड़ी दूर पर जगह है एक, वह जगह लक्ष्मण जी बोलिया सीते बैठे क्या करेंगे, कोई काम करना चाहिए। आ गया तो रुण न गया, उसने क्या कर दिया? भगवान ने कहा जमीन ऐसी वहां जमीन हमारे को बताया गया है, महात्माओं के संग से ऐसा होता है। आपने थोड़ी बड़ी लड़ाई हुई है जैसे क्रोध ही लड़ने वाले ब्याह जल्द में क्रोध बढ़ जाएगा, संत महात्मा आ जाए तो ठंडा हो जाए, असर पड़ता है वर्तमान में। जितने पवित्र हो गए पवित्रता आ गई उनमें, एकदम शुद्धि आ गई। वर्तमान समय में क्षत्रिय के लिए छात्र धर्म किस प्रकार पालन करे, क्षत्रिय के लिए अपना स्वधर्म किस प्रकार पालन करे? तो सौर्यम तेज वर्तमान समय में, हाँ वर्तमान में वो वर्तमान वो क्षात्र धर्म स्वभाव जब बाल शंकर आने से तो भी आज ऐसी बात मैंने की है, जाति में फर्क है। आज कहते हैं जाति का आदेश सती खाओ सती रहो कर दूंगे, पहले जबान हम मानते थे आज नहीं मानते, अरे प्रत्यक्ष आप जानते हो ना ये बदलता आपके प्रत्यक्ष आते हैं, जो सत्संग करते हैं इनमें भागवत है उनमें पवित्रता आती है। आप खुद को समझ करो, आपके सत्संग करने से मन में भाव होते हैं नहीं आते हैं तो यह असर पड़ता है, कर दू जब आप असर है तो ये असर होता है। सत्संग का बड़ा भारी महात्म है, कुसंग वैसे ही है पतन करने लग रही है, ये तो प्रत्यक्ष बात है। न लोगों ने जो संग किया है वे जानते हैं संग में फर्क है ना, संतों की वाणी में फर्क पड़ता है। संतों का पद है, मैना बाई का पद है और पिता में शक्ति है। कभी और कविता में बहुत संत नहीं है, कोई कविता करते हैं और वो शक्ति नहीं है। संतों के बारे में ताकत है। आज का लोग बोल रहे हैं भगवत संबंध जितना है उनमें पवित्रता सत्य है। गंगा जी पवित्र क्यों है? जहां भगवान के चरणों का चढ़ाया है वहां से गंगा तो पवित्र है। इंजन में पानी देते हैं और कई मशीनों में पानी देते हैं तो जो जंग आता है घर धो दिया जाए तो वो जंग नहीं छिड़ेगा। प्रत्यक्ष बात है पवित्रता अपवित्रता वस्तुओं में चीजों में मनुष्यों में सब में आती है। ऐसी बात प्रत्यक्ष है। आप चाहे माने चाहे ना माने वो मर्जी आपकी, हर चीज ऐसी एकदम प्रत्यक्ष। भगवान नाम लेने से चौ जग चौ श्रुति चारों वेदों में चारों युगों में नाम का प्रभाव है। कली विशेष कलियुग विशेष कीर्तन करो तो धर कीर्तनाथ कीर्तना देव कृष्ण से बुद्ध संग परम प्रदेत परमात्मा प्राप्त होता है। उन भजन से राजी हो जाते हैं तो वो भोग हो जाते हैं। कल प्रश्न बताया मैंने भोग हो जाता है अथवा तिरस्कार करे कई दिन दिन सब भैया कुछ बेचारी उसको ऊपर नहीं मिलता। भाव हो और संतोष न करे आगे बढ़ना है। लोभी को रुपयों की बात भी अच्छी लगती है पर जैसा रुपया लगे वैसी बात नहीं लगती। इसी तरह भगवान की बात अच्छी लगती है। एक संतों में सुनी जाए तो राम राम क्यों क्या फायदा होता है? टाइ टाइ टाइ करके राम राम करूंगे तो तू टाइ टाइ करके मैं राम राम कर रहा बस तो कर। अरे मित्री को नुम को नुम आसार पानी आ जाए मुंह में ऐसा होता है। जो आत्मा धराई होती हो एक रोती आत्मा जाता धंधाई बढ़ जाएगी। शांत आर पार में सब सो कर रहे थे शांत हो जाते। ये पक्की बात। हम पढ़ते थे तो महाराज ने पढ़ा दिया फिर दो चार मिल कर विचार देते ये बात गई ये बात गई कोई बात भूल गए तो भाई याद नहीं याद नहीं तो महाराज के पास हम जा करके हम कहा कहते समझा गए महाराज बोले ही नहीं तो पास को बेटिया रहती वहां जाए बोलो अब बेटी महाराज पास कहने कहने हमारा समझ आ गया। शास्त्र पड़े निगरा कर तो आदमी पता लगता है सूरदास सूर क्या दिए बोले ऐसे निगरा कर नहीं तो कुल खुड़ो एक भाव पुस्तों का ब्यौरा नहीं नगरी में न्याव रोई बधीरे राजिया। कल परसों मैंने बताया था बात कल परसों बता दी फिर याद रहता हूँ आगे नहीं आ रहे। जैसे हजार मिल जाए तो दस हजार हो जाए तो ठीक है दस हजार तो लखपति होने का दीपा हजार घाटा है। ऐसे प्रसन्न करते हुए भगवान मिल जाए भगवान के दर्शन हो जाए ऐसी लालसा रखो बंद बढ़ेगा संतोष कर लोगा तो बढ़ेगा नहीं। इस बात से संतोष करना नहीं, खूब उत्साह से बने करना। आप फरमाए थे संसार रूप में परमात्मा प्राप्त है, तो ये संसार बैठे है इससे परमात्मा प्राप्त है। अभी गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिया करो, आपने गोविंद दियो बता सके। गुरु दोनों खड़े है तब गुरु ही महिमा है, खड़े खड़े देखे गुरु गोविंद खड़े है तब गुरु जी महिमा है, अरे खड़े नहीं है तो महिमा का भी है। परिहारी गुरुदेव की गोविंद ये बताए बताते महिमा है, ये गुरु बात करे ठगाई ठगाई ठगाई ठगाई गया महाराज, भूल हो गया, भूल हो गया, अब भूल और भूल। दर्शन तो होना चाहिए, परमात्मा के दर्शन होना चाहिए। दर्शन चाहते नहीं, रुपये चाहते हो। सत्संग के समय ये तो वही समय है जो सत्संग लो चाहे 5 रुपए कमा लो, तो दोनों क्या करोगे? सत्संग करोगे 5 रुपए कमाओगे? बातें कहते हो हजार रुपए मिलते हो तो सत्संग ही करेंगे, ये निश्चय कर लिया ना। सत्संग ही करेंगे निश्चय कर लिया, बस चाहे 1000 रुपए मिलो चाहे 1,00,000 मिलता हो तो लेंगे भगवान का ही नाम, दूसरे कुछ नहीं। 5-6 बजे में छोड़ दे रहे तो 5-6 बजे सत्संग करते हैं। भैया बात कहनी सीधी बात है, परंतु कर्म लड़ाई कठिन पड़ती है। रुपया मिले तो पता लगे, आपको पता लग जाएगा।